एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। डीजे सुमित कोरा सूरजगढ़। मर्चे के माखड़े चाट के याद चाटनी आ गई। मर्चे के माखड़े चाट के याद चाटनी आ गई। कुछ बोले क्या? गुड है यो जे सुमित कोरा। एक दिन की मैं बात बताऊं, सपना मन आया, पूरे परी में जो मैं आ गया, हाथ पकड़ में आया। यू बोली तन ख्याल देश के तू ख्याल मेरा ना। सपना देखे पूरा पटे की बात मेरी साथी जाने उड़ते क्यों कर दूर रहूं। थोड़ा ठहरो चौधरी जी। ऑरासी 26 96 36 03